่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องลักษณะของผู้มีบุญโดยท่านติขะวีโลเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2526ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ วันนี้อาตมาจะพูดในหัวข้อที่ในหัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้ว่าลักษณะของคนมีบุญนะคนมีบุญจะโดยโง่แห้งนี่เป็นยังไงนะแต่ว่าโง่แห้งนี่ไม่ใช่อาตมาไปศึกษามาหรอกนะโง่แห้งเจ้าเก่าแล้วกันนะฉบับของพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าลักษณะของคนมีบุญเป็นอย่างไรนะแต่ว่าลักษณะของคนมีบุญนี่อาจจะไม่เป็นความเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจค่านิยมของคนทุกวันนี้นะที่บอกว่าคนมีบุญทุกวันนี้ต้องพุงพุ้ยพลุยนะหน้าโลหิตโลหิตหน้าแดงๆหน่อยอย่างนี้ถือว่าคนมีบุญนะอย่างนี้ศาสนาพุทธนี่โอ้โหคนอย่างนี้นี่น่ากลัวงั้นลักษณะของผู้มีบุญเนี่ยนะก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนที่อ้วนๆพุงพุ้ยพลุยหน้าแดงๆอะไรอย่างนี้นะพวกนี้นี่ยิ่งแสดงให้เห็นนึงความบริโภคมากๆทีเดียวนี่ก็เป็นปัญหาของสังคมนะวุ่นๆมากๆนี่หมอก็บอกว่าก็เป็นเหตุนะที่ทำให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายทีเดียวนะเป็นอันตรายมากกว่างั้นลักษณะของคนที่มีบุญนี่ก็อาจจะไม่เหมือนนะถ้ามาสมัยนี้นี่อันนี้มาว่าตามสูตรของต่อมาก่อนนะแล้วค่อยเข้าสูตรของพุทธเจ้าทีหลังนะถ้าจะให้ต่อมาทัศนะนี่ลักษณะของคนมีบุญนี่เป็นยังไงนะความรู้สึกของอาตมาส่วนตัวนี่คนมีบุญเนี่ยถ้าเท่าที่ทำงานศาสนามาเนี่ยอย่างนึงนี่คนที่ไม่ค่อยแต่งงานเนี่ยอาตมารู้สึกเป็นลักษณะคนมีบุญอย่างนึงเหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับคนที่ทั้งโลกเหมือนกันนะคนทั้งโลกเนี่ยบอกว่าโอ้โหคนที่แต่งงานนี่ไอ้คนที่ไม่แต่งงานพวกสาวขึ้นคานพวกสาวแก่ไม่มีใครมามองมาแลนี่เป็นคนพวกบาปหนาทั้งนั้นนะแต่ธรรมารู้สึกว่าเอ๊ะพวกนี้นี่รับธรรมะได้ง่ายฟังธรรมะได้ง่ายนะจากการที่เผยแพร่ศาสนามานี่เออถ้าเจอใครยังไม่ค่อยแต่งงานนี่ยังพอมีหวังที่จะพูดกันรู้เรื่องพูดกันได้ไกลๆหน่อยนะแต่ก็นี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่แต่งงานแล้วก็หมดติดเลยนะงั้นแต่งงานแล้วก็บาปกันได้หมดนะมันก็บาปตอนแต่งงานนั่นแหละนะแต่มันก็มีโอกาสที่เราจะบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติได้เหมือนกันนะที่เราจะทำให้ดีขึ้นที่เราจะรักษาศีลของเราให้มากขึ้นแต่พูดถึงเรื่องการรักษาศีล นี่ก็จะต้องพิจารณาไตร่ตรองกันให้ดีเหมือนกันนะเป็นต้นว่าจะรักษาศีล8อย่างนี้นะก็จะต้องตกลงกันให้ดีก่อนอย่างคนที่แต่งงานแล้วก็ต้องตกลงกันให้ดีนะมีบางคนนี่ขอจะตั้งสัจจะถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตอย่างนี้เนี่ยอาตมาก็พยายามที่จะยังๆเหมือนกันนะใครจะตั้งตอนนี้ก็มีบางคนก็เสนอมาว่าไอ้ความจริงใครจะถือศีลข้อนี้เนี่ยควรที่จะเรียกว่าให้ภรรยาเซ็นใบอนุญาตมาก่อนนะหรือว่าไม่อาจจะภรรยาได้สามีก็ได้นะใครจะตั้งอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเห็นพร้อมกันนะตกลงกันได้อย่างนั้นครอบครัวก็ไม่มีปัญหาไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาขึ้นมากับปฏิบัติธรรมมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องบ้านแตกสลักขาดนะแยกกันอยู่เป็นปัญหาแก่ลูกแก่อะไรผู้อยู่ในใต้ปกครองอันนี้ก็ไม่ดีนะก็ต้องให้พยายามที่จะไปไงไปด้วยกันนะที่จะไปด้วยกันได้ดีนะแต่เราก็มีการเพ่งเพียรปฏิบัติกันอยู่อาตมาก็ได้นะพูดถึงอันนี้เป็นข้อสังเกตนะว่าลักษณะคนมีบุญดังนั้นนี่แหละเรื่องคนที่มีบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากเพราะท่านก็เคยบอกอ่ะเคยพูดเอาไว้ว่าอย่างเราไปแต่งงานเนี่ยนะแต่งงานทีนึงเนี่ยได้นะก็ตอนเรายังไม่แต่งงานก็มีพ่อหนึ่งแม่หนึ่งนะแต่งงานไปอีกเนี่ยก็ไปหาพ่อหาแม่มาเพิ่มขึ้นนะได้พ่อสองแม่สามขึ้นมาเลยนะพ่อสองแม่สามไงพ่อของเราหนึ่งพ่อของเขาหนึ่งนะแม่ของเราหนึ่งแม่ของเขาหนึ่งแล้วก็ได้เมียมาเป็นแม่อีกหนึ่งนะ แล้วก็เป็นเรื่องที่แม่อยู่ดีๆนะไปหาเห่าใส่หัวนะทำให้คันหัวยิ่งขึ้นนะไอ้กำจริงหัวเดียวนี่ก็คันพอสมควรอยู่แล้วนะก็ไปหาเรื่องที่ทำให้มันคันมันหนักนะไอ้แค่ตัวเราคนเดียวเนี่ยโอ้โหมาทำมาคนเดียวเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าหนักเหมือนกันนะไอ้กิเลสที่อยู่ข้างในจะจัดการมาเด็ดสึกกับมันเนี่ยมันก็ยังยากอยู่แล้วอย่างนั้นไปหาพ่วงมาอีก3อีก4อีก5อีก6นี่นี่เป็นเรื่องที่กระยุ่งวุ่นวายอย่างนั้นคนที่ไม่ต้องไปแต่งงานได้นี่อันนี้โง่เฮงของอาตมาก่อนนะฉบับของพระติขวิโลนะยังไม่ใช่ฉบับของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงมันก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับของพระพุทธเจ้าซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกเนี่ยนับว่าเป็นคนที่มีบุญอันประเสริฐป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงคนประพฤติตนเป็นคนโสดนะท่านบอกไว้ว่าคนโสดนี่นะผู้ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนโสดนี่เขาเรียกว่าบัณฑิตนะงั้นใครที่ยังไม่ได้ปริญญานี่ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนโสดนี่ก็ถือว่าพระเจ้าออกปริญญาให้ใบหนึ่งแล้วนะถือว่านี่เป็นปริญญานะแต่คนที่มีแม้จะมีปริญญานี่ถ้าไปนะส่วนคนโง่นะฝากไฟในเมถุนย่อมเศร้าหมองนะแม้จะมีปริญญาเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมากนี่ก็พุทธเจ้าเองก็ไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตถือว่าเป็นคนโง่นะงั้นเราอาจจะเคยฟังข่าวบางคนจบปริญญาเอกนะจบตั้งปริญญาเอกเนี่ยแต่มีแฟนคนเดียวไม่พอต้องไปหาทั้งสองคนนะต้องไปมีเมียน้อยไปมาก็เลยต้องถูกเมียน้อยจัดการตายไปนะอันนี้ก็ยังถือว่าไม่ใช่บัณฑิตนะบัณฑิตนี่มันไม่น่าจะต้องถูกเขาจัดการตายง่ายๆอะไรทำนองอย่างนี้นะบัณฑิตแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีศีลได้นะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ไม่หลงในเรื่องพวกนี้มากนี่ก็เป็นลักษณะคนมีบุญลักษณะคนมีบุญนี่มันก็เป็นเรื่องที่มันสัมผัสนะเราสัมผัสกันเราเห็นกันนี่ก็ง่ายๆถ้าจะบอกว่าลักษณะคนมีบุญสมัยนี้นี่ต้องแต่งตัวมอซอหน่อยนะอันนี้ว่าคนมีบุญนะอย่างนั้นคนมาที่นี่นี่ก็มีแต่คนกระจนๆนะคนจนๆเนี่ยลักษณะคนมีบุญเป็นคนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมนะลักษณะคนมีบุญเนี่ย เดินไม่ใส่รองเท้านี่ก็เป็นคนมีบุญนะอันนี้แม้มาคือคนจะกลับกับทั้งโลกเยอะนะอย่างทั้งโลกนี่ก็เห็นว่าคนที่ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนบาปนะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมีการศึกษานะแต่ทัศนาธรรมมาเห็นว่าเอ๊ะคนไม่ใส่รองเท้านี่เป็นคนมีบุญนะแต่ไม่ใส่รองเท้านี่มันก็ต้องแต่งให้ครบสูตรหน่อยนะถ้าเกิดไปแต่งชุดใหญ่อย่างดีแล้วไม่ใส่รองเท้านี่อาตมาก็รู้สึกว่าดูแล้วแหมอย่างนึกว่าเอ๊ะขนาดความรู้สึกของเรานี่ยังขัดแล้วไอ้คนข้างนอกที่มันไม่คอยจับเพ่งโทษอยู่แล้วนะนี่ขนาดพวกกองเชียร์ด้วยกันเองนี่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไงมันไม่ไปด้วยกันมาด้วยกันเลยนะแต่จะใส่ไม่ใส่รองเท้านี่ก็ควรที่เป็นชุดมอซอนะถ้าไม่ชุดมอซอไปแต่งตัวอย่างดีแล้วก็ไม่ใส่รองเท้านี่แต่มันก็ดีอย่างนึงนะมันเป็นการวางแบบแหมวางแบบว่าใครจะว่าบ้าก็ยอมนะก็จะถ้าจะเน้นในเรื่องของการวางโลกธรรมในระดับนั้นก็คิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาจะลองอย่างนั้นก็ได้นะแต่อาตมาคือวัดดูความรู้สึกแล้วว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ไปด้วยกันงั้นคนมีบุญนี่ก็มีลักษณะหลายๆอย่างนะคนมีบุญนี่อาจจะนะกินเนื้อสัตว์เนี่ยกินลำบากนะไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยกินยากกินพืชผักผลไม้นี่ง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนมีบุญในยุคที่สังคมกำลังต้องการอย่างมากทีเดียวแต่ก็โดยตามศาสนาที่อาตมาเห็นอย่างนั้นคราวนี้อาตมาอยากจะพูดถึงลักษณะของคนมีบุญในทัศนะของพุทธเจ้าบ้างนะตามตำรับของพุทธเจ้าท่านว่าเอาไว้เนี่ยนะลักษณะคนมีบุญนี่ในลักษณะคนมีบุญนี่ท่านกล่าวไว้ในหมวดธรรมชื่อว่าบุญกิริยาวัตถุ10นะวัตถุแห่งการบำเพ็ญบุญนะโดยในข้อแรกเนี่ยท่านเรียกว่าทานนามัยนะคือบุญสำเร็จด้วยการให้ทานเราไปทำเนี่ยเราไปสั่งสมการให้เนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องของการสั่งสมความเป็นคนมีบุญเหมือนกันเป็นพระนี่โชคดีหน่อยนะ อย่างพระนี่ตื่นเช้ามาก็ได้ไปอบบิณฑบาตโปรดสัตว์ไปเจอก็เจอวันหนึ่งนี่ก็เจอแต่คนมีบุญวันหนึ่งแต่เช้าไปเนี่ยคนมาทำบุญตักบาตรส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตื่นมาเช้าๆนะก็ได้กำลังใจที่ดีเจอแต่คนที่ดีๆนะญาติธรรมเนี่ยอาจอยู่แต่ในบ้านเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยบางทีลูกมันร้องหลานมันร้องนะก็อาจจะไม่ตรงกันข้ามกับพระบางทีแหมอารมณ์เสียแต่เช้าเลยอย่างนั้นก็อาจจะแหมก็น่าเห็นใจนะยิ่งทุกวันนี้ที่เขาบอกว่าคนเป็นโรคประสาทกันมากในคำโบราณเขามีไว้อะไรนะที่กล่าวไว้ว่าเน้นว่าคนตื่นเช้ามาเนี่ยควรจะล้างหน้านะมีบอกว่า7วันว่างเว้นจากดนตรีนะ5วันอักระหนีเนิ่นช้า3วันจากนารีเป็นอื่นค่อนข้างจะว่าผู้หญิงหน่อยนะทำไมผู้ชายนี่กี่วันไม่รู้นะแต่ก็บอกว่า1วันเว้นล้างหน้าอับเศร้าหมองสีนะ1วันนี่ถ้าไม่ล้างหน้าก็อับเศร้าหมองสีแต่ตมาคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนใหม่นะไม่ควรจะไปเน้นล้างหน้านะไอ้เน้นล้างหน้านี่มันไม่เท่าไหร่เราเป็นชาวพุทธนี่ต้องบอกไว้ว่า1วันเว้นศีล5อับเศร้าหมองสีนะมีศีล5แล้วบางทีไม่ต้องล้างหน้าก็ได้นะถ้าให้ดูหน่อยว่าเราสะอาดหรือเปล่านะถ้าไม่ค่อยสะอาดก็ควรล้างนะแต่ถ้าไม่สะอาดนี่คืนเอาแบบซื่อบริสุทธิ์นี่สังคมก็จะยอมรับไม่ได้นะเนี่ยเราก็ตื่นเช้านะเป็นพระนี่ก็ได้เจอแต่คนมีบุญเจอแต่คนมีบุญส่วนใหญ่คนก็ออกมาทำบุญตักบาตรหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะก็ได้เห็นคนที่ชอบทำทานนี่คนที่ชอบทำทานเนี่ยก็เป็นคนที่เย็นๆนะลักษณะของคนที่ชอบทำทานเป็นคนที่ให้เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมันลักษณะที่เราก็พอสัมผัสได้เขาเหมือนกับแม่น้ำนะเป็นคนเหมือนกับแม่เหมือนกับแม่น้ำใหญ่ไปที่ไหนก็ไหลรินไปเรื่อยๆนะไปที่ไหนก็เผื่อแผ่เอื้อเฟื้อกว้างขวางเราก็มาทำตัวเรานี่ให้เหมือนกับแม่น้ำนะแต่จะไปเป็นแม่โขงก็แล้วกันนะแม่โขงในขวดนะถ้าแม่โขงในลำธารนี่ก็ดีเขาตั้งชื่อแม่โขงนี่ก็คงจะคิดว่าแม่น้ำโขงนี่มันเย็นนะก็เลยเอามาหลอกคนนะกินเข้าไปแล้วจะได้เย็นสบายนะแต่ความจริงแล้วกินเข้าไปแล้วไม่ได้เย็นสบายกินเข้าไปแล้วยิ่งตีกันตายนะมีแต่เรื่องเดือดร้อนเราก็จะมาเป็นเราจะเห็นแล้วว่าสังเกตเห็นอย่างนึงว่าธรรมชาติของแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำจะเป็นแม่น้ำที่มีประโยชน์ได้นี่เพราะว่ามันมีการหมุนเวียนนะมีการหมุนเวียนถ่ายเทนะถ่ายเทไปมาอยู่เสมอๆแม่น้ำนั้นก็จึงจะเป็นแม่น้ำที่เป็นประโยชน์แต่แม่น้ำไหนที่มันไม่มีการหมุนเวียนถ่ายเทเลยมีแต่กักเก็บเอาไว้เนี่ยสุดท้ายนั้นแม่น้ำนั้นก็ต้องเป็นแม่น้ำเน่านะเป็นแม่น้ำที่ไร้ค่าชีวิตคนเราเกิดมาเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีการหมุนเวียนไม่มีการถ่ายเทเลยมีแต่เก็บเอาไว้นี่อีกหน่อยก็กลายเป็นแม่น้ำเน่านะคนเราเกิดมานี่ก็ต้องมีการให้มีการเสียสละนะชีวิตเราก็จะเป็นประโยชน์มีคุณค่าเพราะท่านเคยยกตัวอย่างอยู่เสมอนะท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนกับมีคนสองคนเนี่ยนะระหว่างในกอชอบเก็บกับในจอชอบแจกเนี่ยนะเนี่ยอาตมาสมมุติขึ้นมาอย่างท่านพูดถึงในกออาชื่ออะไรอาตมาก็จำไม่ได้ละนะแต่ยกตัวอย่างง่ายๆนะท่านเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับคนสองคนนี่แหละนะอาตมาสื่อให้ง่ายขึ้นว่าอย่างกับมีในกอชอบเก็บกับในจอชอบแจกอย่างนี้ไอ้ถ้าคนสองคนเนี่ยเดินไปเนี่ยเราไปเจอเสือเนี่ยเสือจะกัดเนี่ยเราควรที่จะช่วยใครใช่ไหมทุกคนก็จะตอบได้ว่าเราควรที่จะช่วยในจอชอบแจกดีกว่าในกอชอบเก็บเนี่ยมันมีมากเหลือเกินนะเอาให้เสือกัดไปบ้างก็ได้นะแต่ในใจคงไม่ต้องถึงนึกขนาดนั้นนะควรจะปล่อยเป็นไปตามบุญของเขาดีกว่าแต่เวลาเราช่วยเราก็ต้องช่วยในจอชอบแจกก่อนละเพราะว่าคนนี้เนี่ยมันเป็นคนที่มีคุณค่าแก่โลกใช่ไหมจะได้มาช่วยทำให้โลกนี้สุขเย็นจะได้โลกนี้ได้มีแม่น้ำหลายสายเราก็ต้องช่วยในจอชอบแจกแต่เวลา เราก็เห็นเวลาช่วยเราก็ควรช่วยอย่างนี้แหละแต่เวลาเราไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็มักจะทฤษฎีของนายกชอบเก็บนี่มาใช้มากกว่าแต่เวลาช่วยเราจะช่วยนายจอแต่เวลาปฏิบัตินี่เราจะมักปฏิบัติตามทฤษฎีของนายกชอบเก็บอันนี้ก็เราก็ยังไม่เป็นความลงตัวนะถ้าเป็นความในลงตัวเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่เห็นดีแล้วเราก็แจกจ่ายชีวิตของคนเรานี่มันเป็นทฤษฎีอย่างนึงนะที่พ่อท่านเคยให้คำจำกัดความไว้ว่าเรายิ่งให้ไปเนี่ยเราก็ยิ่งได้มาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยเราเห็นว่าเหมือนต้นไม้เนี่ยนะเราปลูกมะม่วงปลูกอะไรเนี่ยเม็ดเดียวมันก็สามารถที่จะให้ผลผลิตออกมาตั้งมากมายชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเราก็ไม่ควรที่จะแย่นะคุณภาพยิ่งกว่าต้นไม้คุณภาพยิ่งกว่าผลไม้ต้นไม้ยังให้คุณค่ากันเยอะแยะแต่คนเราเกิดมาแล้วนี่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยอย่างนี้ก็เป็นคนที่น่าเสียดายนะที่เรามีคุณค่าไม่เหมือนกับต้นไม้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติข้อแรกนะที่เกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วเราก็คุณธรรมเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือมันอาตมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องที่เรายิ่งให้ไปเนี่ยเราก็ยิ่งจะพบกับความอุดมสมบูรณ์อาตมาเคยฟังประวัติผู้ที่อยู่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะเป็นเรื่องที่อย่างเคยฟังประวัติพระอัครสาวกบางองค์อย่างพระอนุรุตเกิดมานี่นะเกิดมานี่ไม่เคยพบกับคำว่าไม่รู้จักคำว่าไม่มีนะตั้งแต่เกิดมาไม่คำว่าไม่มีเนี่ยไม่รู้จักเลยว่ามันเป็นยังไงนะมีวันนึงนี่เล่นการพนันกับเพื่อนอย่างนี้นะแล้วก็พนันกินขนมกันพระอนุรุตนี่แพ้นะแพ้ก็เรียกต้องแม่ให้คนใช้ในแปลขนมในวังของตัวเองมานะก็แพ้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไปบอกแม่แม่ก็ทำมาให้เรื่อยๆจนกระทั่งขนมหมดนะขนมหมดแล้วนี่ก็ให้คนใช้ไปเอามาใหม่นะต่อมาก็แพ้อีกให้คนใช้ไปเอาใหม่อันนี้แม่ก็เลย บอกคนใช้ไว้ว่าให้มาบอกพระนุรุตนี่บอกว่าขนมมันหมดแล้วขนมไม่มีนะพระนุรุตนี่ได้ฟังแล้วก็บอกคนใช้นั่นแหละนะเอาขนมไม่มีนั่นแหละมานะไปบอกคนใช้บอกให้แม่บอกเอาขนมไม่มีนั่นแหละมานะคนใช้ก็กลับไปบอกแม่บอกว่าเนี่ยพระนุรุตสั่งมาบอกว่าให้ขนมไม่มีนะแม่ได้ฟังแล้วก็โอ้นึกเวรกรรมลูกของเรานะอาจไม่ใช่เวรกรรมก็ได้คือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสารลูกของเราเหลือเกินนะที่ว่าตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยก็ยังไม่รู้จักคำว่าไม่มีเลยนะไม่เคยฟังเลยว่าคำว่าไม่มีนี่เป็นยังไงนะทุกอย่างเนี่ยมีแต่ครบพร้อมบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่แต่เขาตำนานก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบสั่งสมที่ว่าทำบุญมานะทำบุญแล้วก็เคยอดเคยอยากเคยลำบากก็อธิษฐานทำใหญ่นะทำมากมายจนกระทั่งเกิดมาแม้ในชาติสุดท้ายนี่ก็เกิดมาเป็นลูกกษัตริย์มันเป็นเรื่องที่เราได้มาศึกษาในทิศทางแห่งสัมมาอริยมรรคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่อาตมามั่นใจนะว่าทิศทางของเรานี่จะเป็นทิศทางแห่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าทิศทางสายทานของเราสายทานแห่งชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสายทานแห่งการเสียสละสายทานแห่งการทำประโยชน์นะสายทานแห่งการสร้างสรรค์อย่างนั้นเขาถึงอธิบายว่าเมืองของพระศรีอานนี่โอ้ถ้าเกิดยุคของพระศรีอานยุคของคนมีศีลธรรมกันหมดไปแล้วนี่จะเกิดต้นกัลยาณพฤกษ์สี่มุมเมืองนะจะสอยดาวสอยเดือนสอยเพชรนินจินดานี่เต็มไปหมดละไม่เกิดความอดอยากๆนะของต่างๆนี่มีอยู่มากมายอาตมาว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ายุคของคนที่มีธรรมะกันจริงๆแล้วนี่อย่างเรามาอยู่ในสังคมของเราเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าขนาดสังคมของเรานี่ก็ยังล้นหลามนะเราไปจัดงานที่ไหนไปจัดงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เคยเกิดความขาดแคลนนะอาหารการกินของเรานี่อุดมสมบูรณ์เหลือเฟือนะพอที่จะจ่ายแจกไปจัดงานไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่นะที่เชียงใหม่กรุงเทพอุบลสงขลาอะไรก็ตามที่มีระบบของศาสนาพุทธเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเกิดขึ้นมา นะอาตมาคิดว่าชีวิตที่ได้เป็นมาดำเนินทิศธรรมมาดำเนินทิศทางของที่พุทธเจ้าได้บัญญัติไว้นี่อาตมาคิดว่าชีวิตของเรานี่ไม่จนหรอกนะมันจะมีแต่ความมั่งคั่งมากมายร่ำรวยสมบูรณ์นะทิศทางแห่งการให้ทิศทางแห่งการเสียสละอันนี้ก็เป็นคุณธรรมเบื้องต้นนะเป็นทิศทางในการบำเพ็ญทานนะอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะให้การให้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะยิ่งให้ไปเราก็ยิ่งจะได้มานะยิ่งให้ไปก็ยิ่งจะได้มานะยิ่งมาเป็นพระนี่โอ้มันก็ยิ่งทิ้งพี่น้องนะพ่อแม่พี่น้องสองสามคนเนี่ยแต่อาตมาก็ได้พบว่าเมื่ออาตมาตัดใจจากพ่อแม่พี่น้องสองสามคนนี่อาตมาก็ได้พบความเป็นพลรอนภาพเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องกว้างขวางมากมายขึ้นนะไปที่ไหนมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับเจอพี่เจอน้องของเรานะเจอคนมีศีลมีธรรมนี่รู้สึกว่าแหมมันเป็นพี่น้องจริงๆพี่น้องที่เป็นพี่น้องแห่งจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นพี่น้องที่มันเป็นพี่น้องที่สนิทเนียนที่มันเป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าอีกนะพี่น้องทางสายเลือดเนี่ยบางทีเฉ่งกันอยู่ทุกวันเลยบางทีก็แช่งชักให้มันตายสักทีนึงก็ดีนะพี่น้องทางสายเลือดเนี่ยมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะแต่เป็นพี่น้องแห่งจิตวิญญาณเนี่ยมันแหมมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆนะมันเป็นอะไรมันเป็นที่มันเข้ากันได้นะมันเปรี้ยเลยนะมันแน่นมันเป็นหนึ่งกันจริงๆเลยมันซ้อนกันได้อย่างสนิทเนียนนะมันมีความซ้อนกันที่สนิทเนียนเป็นเอโกธรรมโมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องอย่างนี้นี่มันอาตมาว่าเรามาหาพี่น้องอย่างนี้นี่มันเป็นความอบอุ่นใจเป็นความมั่นใจเป็นความแน่ใจกันยิ่งกว่านะบางคนนี่ก็ไม่ค่อยกล้าให้นะเป็นคนที่ขี้เหนียวนะขี้อะไรก็ไม่น่ากลัวเที่ยวกับขี้เหนียวเนี่ยนะขี้เหนียวเนี่ยมันหมายความว่าเป็นลักษณะยังไงเป็นลักษณะที่คนเขาเป็นลักษณะที่ภาวะที่เขาจะอธิบายคนที่ชอบตรณีนะไม่ค่อยกล้าให้เนี่ยมันหมายถึงว่าโอ้โหมันเป็นภาวะที่น่ากลัวนะขนาดถ่ายออกไปยังเหนียวเนี่ยมันเป็นยังไงแหมน่ากลัวนะงั้นคนที่ตรณีนี่โอ้เป็นคนที่น่ากลัวนะเป็นคนที่ถ่ายออกมานี่ยังเหนียวเนื้อหนานี่มันเป็นภาวะที่ว่าคนได้เจ็บแสบนะถ้าเรามองดูลึกๆซึ้งเนี่ยก็จะเห็นภาวะเนี่ยงั้นก็ไม่ดีนะแต่บางคนนี่ไม่ค่อยกล้าให้นะคิดว่าโอ้เราเดี๋ยวไว้เกิดเราแก่ละเกิดเราป่วยละเราเจ็บเราจะมีอะไรมาช่วยดูแลเราความจริงแล้วนี่อาตมาเห็นนะบางคนเนี่ยนะมีเงินเยอะก็จริงอะแต่เกิดได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยนะอาตมากลับเห็นว่าไอ้เงินเนี่ยกลับเป็นเครื่องทรมานคนอย่างเหลือเกินเลยนะโดยเฉพาะทรมานคนรวยๆเนี่ยมันน่าจะตายแล้วมันมีเครื่องที่จะทำให้เจ็บปวดนานๆทรมานไปนานๆนะความจริงถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะตายไปนานแล้วแต่เพราะมีเงินมากๆเนี่ยมันก็หาทางให้ทรมานไปเรื่อยๆนะให้มันนั่งเฟะเน่าเหม็นจมไปอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ตายสักทีหนึ่งนะบางทีเงินเยอะๆนี่ก็ทำให้ยุ่งเหมือนกันบางคนก็กลัวว่าเออถ้าเราไม่ค่อยมีพี่มีน้องแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราเจ็บป่วยไม่มีคนดูแลอะไรนะจะตายไม่มีคนดูแลไม่มีคนมาเห็นใจความจริงแล้วยิ่งตายแล้วมีคนลูกหลานมาห้อมล้อมเยอะเนี่ยมันยิ่งจะตายไม่ลงใช่ไหมใจก็ยิ่งกังวลมากถ้าอาตมาจะตายเนี่ยอาตมาคิดว่าขอตายคนเดียวเงียบๆดีกว่าอาตมาคิดนะความจริงยิ่งเป็นพระเนี่ยยิ่งเป็นพระเนี่ยอาตมายิ่งเห็นเลยว่าถ้าอาตมาป่วยเนี่ยอาตมาไม่ได้นึกถึงว่าเอ๊ะจะมีคนมาดูไม่ดูเรานะอาตมาคิดว่าถ้าอาตมาป่วยเนี่ยอาตมาขออยู่ในถ้ำคนเดียวเงียบๆแล้วอาตมาจะทำความสงบให้กับใจได้มากอาตมามันเป็นธรรมชาติอย่างนึงนะธรรมชาติของคนอย่างนึงที่ว่าเมื่อมันไม่มีวัตถุภายนอกแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังจิตของเราเนี่ยขึ้นมาช่วยนะต้องใช้พลังจิตของเราเนี่ยอาตมารู้สึกว่าถ้ามาป่วยเนี่ยอาตมาไม่มันไม่ต้องไปกังวลอะไรนะว่าเราต้องกินยานู่นกินยานี่จะต้องมีคนมาดูมาแลอะไรเราแต่มาป่วยขึ้นมาเนี่ยอาตมามีความมั่นใจนะจิตของอาตมาสงบได้มากเท่าไหร่ไอ้จิตของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องที่รักษาเป็นเครื่องที่เยียวยาตัวเราเองนะ มันจะมีพลังจิตมีความมั่นใจขึ้นมาแทนจะทำให้เรามีความแน่วแน่มั่นคงนะในหลายพุทธกาลเนี่ยพระป่วยพระอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีก็มีการแสดงทำให้ฟังกันนะก็ถือเคล็ดนะแต่ทุกวันนี้ไปถือเคล็ดที่ไม่เข้าใจเวลาป่วยขึ้นมาก็เรียกว่าให้พระไปสวดพ่อธงเจ็ดนะไปสวดพ่อธงเจ็ดแต่ก็ไปคิดว่าสวดพ่อธงเจ็ดแล้วเนี่ยสวดพ่อธงเจ็ดแล้วเนี่ยมันจะหายป่วยนะแต่เป้าหมายจริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงว่าไปสวดมนต์ให้มันคลั่งคลั่งนะในทางพุทธการเนี่ยเรียกว่าเป็นการอธิบายธรรมแสดงธรรมเพื่อให้เกิดจิตใจที่ดีขึ้นมาอะไรขึ้นมานะอาตมายังเคยไปครั้งนึงไปที่สำนักผชป.เขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีพระองค์นึงนี่ท่านนอนป่วยที่โรงพยาบาลนะปรากฏว่าท่านเอาหนังสือทางเอกของเราไปอ่านเนี่ยแหมปรากฏว่าแหมหายป่วยขึ้นมาเลยนะหนังสือทางเอกเราหายป่วยขึ้นมาเรามาฟังดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเป็นเรื่องที่จิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญอาตมาเคยอ่านประวัติของพระเยซูเนี่ยมีนายทหารคนนึงนี่มาหาพระเยซูนะแล้วก็บอกว่าคนใช้ของเขาเนี่ยกำลังไม่สบายอยู่แต่คนใช้ของเขาเนี่ยเป็นคนที่เชื่อฟังเขามากทีเดียวนะเขาบอกยังไงเนี่ยคนใช้เนี่ยจะเชื่อเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ตัวนายทหารของตัวนายทหารเองเนี่ยเขามาเห็นพระเยซูเนี่ยเขามีความศรัทธาต่อพระเยซูมากทีเดียวอย่างนั้นเขาก็ขอร้องให้พระเยซูเนี่ยช่วยบอกให้คนใช้ของเขาหายหน่อยนะแล้วเขาจะไปบอกคนใช้อีกทีหนึ่งแล้วเขาคิดว่าถ้าเขาบอกคนใช้แล้วเนี่ยคนใช้ต้องหายแน่ๆเพราะว่าคนใช้นี่เชื่อเขาแล้วเขานี่ศรัทธาพระเยซูขอให้พระเยซูเนี่ยช่วยประทานช่วยบอกหน่อยเถอะช่วยให้พรหน่อยว่าขอให้คนใช้ของเขาหายแล้วเขาจะได้ไปกลับไปบอกคนใช้นะแล้วก็ตามประวัติก็บอกไว้ว่าในทหารนี่ก็กลับไปบอกคนใช้แล้วคนใช้นั้นก็หายป่วยนะอันนี้ก็เห็นนึงว่าเป็นเรื่องของกำลังใจนะกำลังใจเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญเหมือนกันคนเราถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งแล้วนี่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะอย่างนั้นคนเราอาตมาพูดถึงมาถึงจุดนี้ก็อยากจะชี้เน้นแหละว่าคนเราถ้ากลัวมากเกินไปนี่จิตใจก็จะเป็นโรคนะเป็นโรคแล้วก็มันก็รักษาไม่หายอะไรไปอย่างนี้นะแต่เรามีความมั่นใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะพูดถึงจุดนี้ก็เพื่อให้เห็นแล้วว่าคนที่นะขี้เหนียวเป็นคนกลัวทรัพย์จะหมดกลัวอะไรต่างๆนานานี่ชีวิตก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราเป็นคนให้เป็นคนเสียสละเราก็จะพบกับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์พบกับความเป็นพี่เป็นน้องมากขึ้นพบกับมวลมากมิตรนะมีมิตรมากขึ้นมีสหายเพิ่มขึ้นไปที่ไหนเราก็เหมือนกับแม่น้ำนะเป็นแม่น้ำที่นำความชุ่มเย็นนำความสุขเย็นไปที่ไหนก็โอ้อิ่มอกอิ่มใจนะเราไปที่ไหนนี่คนเห็นก็ดีใจนะว่าโอ้โหคนนี้มาแล้วแม่น้ำเจ้าพยามาแล้วนะแต่แม่น้ำตอนนี้นี่อาจจะมากไปหน่อยก็ได้นะแม่น้ำที่กรุงเทพนี่มันมากไปจนเกิดกระทั่งท่วมขึ้นมานะแต่เราท่วมอย่างนี้นะถ้าท่วมด้วยการเสียสละช่วยได้ท่วมด้วยการเมตตามีไมตรีนะอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้จะมาพูดถึงบุญข้อแรกนะลักษณะบุญข้อแรกเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้ชอบเสียสละนะแล้วคนนั้นเนี่ยจะแปลกเหมือนกันนะจะเป็นคนที่ใจคอเย็นใจคอเบิกบานนะเป็นคนที่ไปที่ไหนก็เหมือนแม่น้ำจริงๆนะลักษณะแห่งความเย็นนะแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีบุญแต่การทำบุญนี่ก็ต้องทำบุญให้ถูกนะตอนนี้นี่มาพูดอยากจะพูดเกินๆไปเหมือนกันทำบุญบางอย่างนะอย่างนี้ตอนนี้ก็จะออกพรรษาแล้วเนี่ยจะมีพวกซองกฐินซองผ้าป่าอาตมาว่าพวกนี้ไม่ต้องไปทำนะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรงั้นทำบุญก็ต้องทำให้ถูกนะทำบุญก็ทำให้ถูกทำให้ถูกแล้วก็เป็นเรื่องที่สนับสนุนคนผิดเป็นเรื่องการเอามีดไปให้โจรนะเอาสิ่งที่เป็นบาปเป็นภัยไปทำให้ศาสนาเสื่อมนะงั้นทำบุญก็ต้องใช้ปัญญาด้วยแล้วสถานอันนี้เป็นลักษณะประการแรกนะลักษณะคนมีบุญที่พุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ว่า1เป็นผู้มีทานอมัยนะสำเร็จด้วยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานประการที่2เรียกว่าศีลละไมนะคนมีบุญเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบรักษาศีลนะชอบรักษาศีลเป็นคนที่ยินดีนะยินดีในการที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติทำกายทำวาจาของเรานี่ให้สุจริตยิ่งขึ้นใช่ไหม แต่นี่ศีลของเรานี่พระเจ้าท่านบอกไว้ว่าไม่ใช่ศีลตายตัวนะการศึกษาศีลในทางศาสนาพุทธเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ยินดีพอใจในการศึกษาอธิศีลนะเป็นชาวพุทธนี่ไอ้ศีลธรรมดาแค่ว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าพูดผิดในกามเนี่ยมันเต็งแล้วล่ะเราจะต้องหาข้อปฏิบัติที่ทำให้เจริญขึ้นอย่างทุกวันนี้นี่เราไม่ต้องพูดถึงว่าปานาจะไปฆ่าสัตว์อะไรปานาของเรานี่คือการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นอธิศีลนะปานาเรานี่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยไอ้แม่ฆ่าสัตว์นี่เราทำได้แล้วเราลองไม่กินเนื้อสัตว์ดูสิเราลองไม่กินเนื้อสัตว์ดูสิเป็นอธิศีลของเราเพิ่มขึ้นอธินาของเราเนี่ยเราไม่ไปลักไม่ขโมยของใครเนี่ยมันทำกันมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วนะถ้ากี่ปีกี่ปีก็ไม่ไปลักไม่ไปขโมยของใครมันก็ได้แค่เนี้ยแล้วมันช่วยสังคมไม่ได้ใช่มั้ยก็ฉันมีตั้ง 12,300 ล้านฉันจะไปลักไปขโมยของใครใช่มั้ยอย่างนั้นถ้าเอาบอกศีลแค่นี้นี่ไปบอกให้เศรษฐีมีเงินเป็นล้านๆเขาก็สบายนั่นเองงั้นถ้าจะบอกว่าศีลข้อที่สองเนี่ยจะต้องบอกว่าเรามีแล้วเนี่ยนะเราจะต้องรู้จักให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักทำทานด้วยนะจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการรักษาศีลข้อที่สองนะนอกจากเราไม่เอาของใครแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักให้รู้จักเผื่อแผ่ด้วยนะจึงจะชื่อว่าเป็นการถือศีลที่สมบูรณ์ใช่ไหมถ้าขนาดเรามีของเราเนี่ยแล้วเรายังให้คนอื่นได้เนี่ยไม่ต้องไปพูดหรือว่าจะไปลักขโมยของใครมันปิดประตูตายมันบริบูรณ์อยู่แล้วนะอย่างนั้นจะให้ศีลบริบูรณ์เนี่ยแม้เรามีเราก็ให้ด้วยนะขนาดเลือดเนื้อของเขาเนี่ยเรายังไม่ยอมกินเลยนะยังมีเมตตาสงสารเขาไม่ต้องไปพูดถึงแล้วว่าฆ่าสัตว์นะขนาดเนื้อยังไม่กินไม่ลงเลยเนี่ยจะไปพูดยังไงว่าจะไปหักคอเขาทิ้งได้จะไปพูดได้ยังไงว่าจะไปกระทืบเขาให้แบนได้มันทำไม่ได้หรอกขนาดเนื้อยังกินเขาไม่ลงเลยงั้นศีลแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าเราศึกษากันไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่นำพาไปสู่วิสุทธิศีลจากอธิศีลก็จะทำให้เราเกิดวิสุทธิศีลนะหรือศีลที่ข้อที่สามเนี่ยเรามาถืออภรรมจริยาใช่ไหมเรามาถืออภรรมจริยาไม่ยุ่งเกี่ยวแม้แต่ชีวิตของความเป็นคนคู่ขนาดคู่ของเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดได้เรายังทำให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์งั้นไม่ต้องไปพูดถึงว่ามันจะเป็นนอกอกนอกใจคู่ครองคนอื่นนะอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะหรือสิ่งที่ข้อที่สี่นะสิ่งข้อที่สี่นี่อย่าว่าจะพูดโกหกเลยพูดหยาบคายเราก็จะสังวรพูดเพ้อเจ้อเราก็จะสังวรพูดส่อเสียดก็จะสังวรนะถ้าเรามีความสังวรในวจีกรรมของเราถึงขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าไอ้พูดโกหกหลอกลวงใครเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นอธิศีลเนี่ยเป็นลักษณะของคนมีบุญนะลักษณะคนมีบุญเนี่ยก็จะพยายามที่จะกระทำอธิศีลให้สูงยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอเสมอนะแต่ถ้าคนที่ลักษณะคนที่ไม่มีศีลเนี่ยเขาก็จะไม่เอาอ่ะนะมาฟังบอกว่าโอ้โหศีลปานานี่แปลว่าอยากกินเนื้อสัตว์โอ้โหนี่มันทำนอกลีดนอกลอยนะฟังแล้วตกใจเลยโอ้ยอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะไม่เอาดีกว่าแค่ว่าศีลไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยแค่เราไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็ยังทำยากคนที่เขาไม่เอาเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วแค่ไม่ฆ่าสัตว์นี่เขาก็ทำไม่ได้นะอย่างนั้นเขาก็เลยกลัวนะบอกว่าโอ้โหปานาแปลว่าไม่กินเนื้อสัตว์โอ้โหนี่มันอุตริเกินพุทธเจ้าเราไม่เอาดีกว่าก็น่าสงสารเขาไม่เอาเพราะว่าแค่ไม่ฆ่าสัตว์ทุกวันนี้เอาแล้วคุณไม่ฆ่าสัตว์ทุกวันนี้คุณทำได้จริงหรือเปล่านะจริงๆก็ไม่ได้นะจริงๆยังไม่ได้อยู่ที่เราเคยฟังอาตมาเคยฟังเทปของของประเรียน9ประโยคอย่างเงี้ยนะบวชมาตั้งนานแล้วเนี่ยได้ประกาศออกมาเลยว่ายุงนี่ก็ไม่แน่นะครับนะว่าไม่ฆ่าสัตว์นี่ถ้าเอาเงินแสนให้ผมนี่แล้วให้ผมตบยุงนี่ยังหัวล่อออกมาเลยว่าไม่แน่เหมือนกันนะนี่ขนาดผู้รู้นะผู้รู้ที่เรียกว่าเรียนมาจบหมดแล้วนะปริญญาเก้าประโยคนี่หมายความว่าพระไตรปิฎกนี่ทะลุปูโปร่งหมดแล้วล่ะพุทธเจ้าตัดเอาไว้ยังไงสอนเอาไว้ยังไงนี่สามารถที่จะหลับตาก็มองเห็นลืมตาก็มองเห็นนะแต่ถ้าจะให้ตบยุงนี่ถ้าเอาเงินมาจ้างเยอะๆนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอย่างนี้แหละนะเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติทำให้มันเกิดอธิศีลเอาแค่พอ สักแต่ว่าพอทำได้ตามใจตัวเองชอบนะอย่างนี้เนี่ยมันก็บุดวิดนะถือศีลแบบว่าถือศีลแบบบุดวิดนะถ้าจะถือศีลแบบไม่บุดวิดเนี่ยก็ถือให้มันเลยๆไปหน่อยเอาให้มันเรียกว่าชัวชัวนะแน่นอนจนทั้งเรียกว่าเนื้อสัตว์ก็ไม่กินอย่างนี้นะหรือแม้แต่ศีลข้อที่ห้าเนี่ยสุรานะไม่ติดสิ่งเสพติดมาพลูบุหรี่อะไรเนี่ยก็เป็นของที่หยาบๆเราก็มาวิเคราะห์อีกว่าแม้แต่สิ่งที่ละเอียดละออไปยิ่งกว่านั้นนะเราติดอะไรอ่ะแม้แต่น้ำอัดลมเนี่ยก็ถือว่านะน้ำอัดลมอย่างนี้ก็ถือว่าก็จะติดสิ่งเสพติดเนี่ยเป็นเหล้าก็ได้เนี่ยถ้าละเอียดขึ้นมาหรือว่าบางคนนี่อาจจะอะไรชอบดูทีวีนะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งเสพติดได้เป็นอบายมุขเราก็แจกแจงสิ่งเสพติดให้มากยิ่งขึ้นนี่เราเป็นลักษณะของคนมีบุญนะคนมีบุญเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบนะชอบที่จะปรับปรุงทำกายกรรมทำวจีกรรมของเราเองนี่ให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นอยู่เสมออันนี้ลักษณะของคนมีบุญประเภทที่สองนะเรียกว่าศีลละไมเป็นผู้ที่พอใจนะพอพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมที่ศีลของเรานี่ให้เจริญงอกงามขึ้นมานะบุญข้อที่3นี่เรียกว่าภาวนาใหม่นะบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนานะแต่เจริญภาวนาทุกวันนี้นี่เขาก็ไม่เข้าใจกันแหละเจริญภาวนานี่เขาก็หมายไปถึงต้องไปนั่งนะนั่งในห้องกรรมฐานอะไรเมื่อวานนี้ก็มีพระนะเป็นพระชาวอินเดียมาที่นี่เหมือนกันเนี่ยมาก็มาถามสามเณรของเรานะบอกว่าที่นี่นี่มีเมดิเตชันหรือเปล่านะก็มีการทำสมาธิหรือเปล่าก็ไม่เห็นว่าพวกเราได้ทำอะไรนะก็ถามว่ามีอยู่เข้าทำสมาธิหรือเปล่าทุกวันนี้ก็ไปคิดว่าอย่างนี้แหละเมดิเตชันนะหรือว่าการทำสมาธิอะไรเนี่ยก็คือต้องไปนั่งทำภาวนาอยู่ในห้องไม่ยุ่งเกี่ยวไม่คุกคลีอะไรกับใครนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นี่ไปภาวนาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ทันนะไอ้เวลามีตั้ง24ชั่วโมงเนี่ยไปนั่งเอากิเลสออกแล้ว10นาที15นาทีมันจะไปทันอะไรกิเลสมันเข้าหาเราตั้ง23ชั่วโมงนะการทำภาวนาของเราเนี่ยภาวนาการทำภาวนาของพุทธเนี่ยเป็นการทำภาวนาตามระบบของสัมมาอริยมรรคมีองค์8นะเป็นการทำภาวนาทุกสถานที่นะเป็นการทำภาวนาทุกรูปแบบนะไม่ใช่เป็นกำหนดที่ว่าจะต้องไปภาวนาอยู่ในห้องการภาวนาแล้วนี่อาตมาอยากจะใช้ศัพท์ไว้ว่าการภาวนาเนี่ยคือการอบรมจิตใจของเรานะเป็นการอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้เกิดความเจริญงอกงามอยู่เสมอแม้เราเข้าใจเรื่องของทานเรื่องของศีลแล้วเราก็มาเรียกว่าถือศีลก็ให้มันเข้าถึงจิตใจของเรานะเกิดการอบรมเข้าถึงจิตใจของเราอย่างเราถือศีลเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่กินเนื้อสัตว์แค่นี้ยังไม่พอนะเราจะได้รูปแบบแต่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เลยต้องมีภาวนาที่จะให้มันเกิดเมตตาธรรมเกิดที่จิตจิตวิญญาณของเราด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นการภาวนานะงั้นเราไปที่ไหนเราก็มีเมตตาเราอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็เกิดผลนะเกิดภาวนาเกิดความสำเร็จภาวนานี้ก็แปลว่าเป็นความสำเร็จความเจริญที่มันเข้าถึงจิตใจของเรานะจะเป็นความสำเร็จความเจริญนี่ก็เพราะว่ามันเข้าถึงจิตวิญญาณของเรางั้นภาวนาของพุทธเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นการอบรมจิตวิญญาณของเราเป็นการอบรมจิตใจของเราให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นมาอันนี้การจะอบรมจิตใจของเรานี่ให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ทุกสถานที่นะมันเป็นเรื่องที่ฝึกปรือได้ทุกรูปแบบในมรรคมีองค์8เนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นการฝึกที่จะทำให้ฝึกพูดเนี่ยให้มันถูกฝึกคิดให้มันถูกฝึกทำการงานให้มันถูกนะฝึกที่จะประกอบอาชีพนี้ให้มันถูกนะพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปบอกว่าเธอจะทำภาวนาได้เธอจะต้องไปเข้าห้องกรรมฐานแล้วอย่างนี้นี่ถ้าเกิดคนไปภาวนาทั่วทั้งประเทศประเทศไทยก็ยิ่งล่มจมยิ่งคนทั้งประเทศนี่ไม่ทำอะไรเลยนะเอาแต่ไปนั่งภาวนาหลับหูหลับตาอย่างเดียวอย่างนี้ศาสนาพุทธเองก็ไม่เป็นไปนะไม่สอดคล้องกับระบบความเจริญก้าวหน้าของโลกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นระบบสัมมาภาวนาของในระบบของสัมมาอริยมรรคแล้วเนี่ยมันเป็นระบบที่ภาวนาได้นะอย่างพวกเราทุกวันนี้นี่ในขอบเขตของศาสนาเราเนี่ยเราก็แผ่ขยายไปสู่วรรณะของ ของแพทย์ไปฝึกเนี่ยไปเป็นพ่อค้าดูดิไปประกอบไปเป็นพ่อค้าขายฟรีๆเนี่ยเราทำได้หรือเปล่านะไปฝึกเป็นกรรมกรไปฝึกเป็นสูตรดูสินะเราจะเป็นคนล้างถ้วยล้างชามยังไงนะนี่เป็นการอบรมจิตใจเราอย่างยิ่งดีเดียวที่ว่าโอ้โหมันไม่ง่ายเหมือนกันนะเราจะต้องมาทำตัวลดตัวลดตนของเราไปเป็นคนใช้ไปเป็นกรรมกรไปเป็นคนเสิร์ฟมันเป็นเรื่องของการอบรมจิตใจที่จะขัดเกลาจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้ลดฝักดีนาลดความถือตัวถือตนลดความหลงตัวหลงตนเนี่ยเป็นภาวนาที่มันเป็นการปฏิบัติที่ลดตัวลดตนจริงๆอยู่กับสังคมเนี่ยมันเป็นภาวการภาวนาที่เป็นโลกุตระนะอยู่กับสังคมอยู่กับโลกแล้วก็เกื้อกูลโลกเกื้อกูลสังคมแล้วก็ล้างจิตล้างใจของเราจริงๆนะไอ้ไปภาวนาไม่เห็นใครเลยนะหลับตาลูกเดียวนะแล้วเสียงมารบกวนไม่ได้นะใครเปิดวิทยุตอนนั้นน่ะฉุนตายเลยล่ะนะหรือว่าเกิดมีใครมากวนอกกวนใจแล้วก็เรียกว่าไอ้ที่ว่าพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเลยล่ะนะมันไม่ออกพุทโธนะตอนแรกจะพุทโธอยู่พุทโธนะตอนหลังเนี่ยอาจจะไม่พุทโธเลยก็ได้นะอย่างนั้นมันเป็นระบบของการหนีโลกนะมันเป็นทิศทางของการหนีเป็นทิศทางของการกดข่มนะมันเป็นทิศทางที่อัดกิเลสใส่กระป๋องไว้นะอัดกิเลสใส่กระป๋องไว้แต่ว่าอัดไปมากๆเนี่ยไอ้กิเลสเนี่ยยังมีโอกาสที่จะระเบิดนะเป็นทิศทางแห่งโลกันตะระเบิดได้พวกที่ชอบอัดกิเลสใส่กระป๋องไว้นานๆนานๆเนี่ยถึงจุดนึงที่มันอัดไว้มากๆมากๆมากๆให้มันอยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยแต่ไม่ควักเอากิเลสออกสักทีนึงนะพุทโธพุทโธห้ามใครมากวนใจนะพุทโธเนี่ยนะระหว่างพุทโธเนี่ยห้ามใครมากวนใจห้ามใครมาทำเสียงอะไรผิดปกติขึ้นมานะอย่างนี้มันอัดไว้นะแต่ว่าอัดไว้มากๆมากๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะระเบิดขึ้นมาได้ทีเดียวแต่ว่าการมาปฏิบัติระบบสัมมาอารยมรรคของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่คุ้ยเขี่ยกิเลสออกมาเราไปปฏิบัตินี่จริงแหละนะเราอาจจะเห็นกิเลสของเราบ้างเห็นกิเลสของคนอื่นบ้างก็เป็นการศึกษาเรียนรู้กิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้จัดการกับมันทำให้มันน้อยลงไปและหมดลงไปในที่สุดนะเป็นการศึกษาเรียนรู้โดยธรรมชาติแล้วก็ได้ปฏิบัติขัดเกลาจิตวิญญาณของเรางั้นระบบของภาวนาของศาสนาพุทธนี่ห้องแลบของเรานี่จึงห้องแลบของเราเนี่ยมีทุกสถานที่นะสถานที่เราได้มีการปฏิบัติได้มีฝึกหัดการงานได้มีการช่วยเหลือได้มีการทำงานสร้างสรรค์อะไรต่างๆนะห้องแลบของเรานี่มีอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการของการภาวนานะการภาวนาคือการที่เราจะมาอบรมจิตใจของเรานี่ให้มีความเสียสละให้มีประโยชน์นะที่จะล้างจิตวิญญาณของเรานี่ให้ดีขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องของการภาวนาที่จะให้มีผลต่อจิตใจต่อจิตวิญญาณของเราโดยตรงเนี่ยคนที่อย่างนั้นก็บอกได้ว่าประการที่3เนี่ยลักษณะคนมีบุญของพุทธเจ้าเนี่ยจึงจะเป็นคนที่นะภาวนาเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองอบรมจิตใจของตัวเองนี่ให้เจริญให้ดีงามอยู่ตลอดเวลานะเป็นคนรักนะเป็นคนรักในการที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้ดีงามให้เกิดความเจริญงอกงามอยู่ตลอดเวลานะนี่ชื่อว่าเป็นลักษณะคนมีบุญประเภทที่3บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาคือการอบรมจิตวิญญาณของเรานะโดยที่ห้องแลบของเรานี้ไม่ต้องเลือกสถานที่ไปได้ทุกสถานที่ที่ใดที่มีการเสียสละที่ใดที่มีการที่จะได้เกื้อกูลนะเราก็สามารถจะช่วยเหลือขวนขวายได้ลักษณะของคนมีบุญประเภทที่4นะท่านอาตมาจะไม่ได้เรียงลำดับนะตามที่ท่านได้ตรัสเอาไว้แต่ก็จะให้ครบ10ประการประการที่4เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการเป็นคนที่ลักษณะคนมีบุญข้อที่4เนี่ยมีอัปจายนะไมนะมีอัปจายนะไมกับเวยาวัจจไมลักษณะคนมีบุญเป็นประเภทที่4เนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะอันนี้เราก็สัมผัสเห็นง่ายๆนะคนไหนที่มือไม้อ่อนเนี่ยเป็นคนที่หมั่นกราบหมั่นไหว้นี่เป็นลักษณะคนมีบุญนะคนมีบุญเนี่ยมันเห็นแล้วก็ใครเห็นแล้วนี่คนมีบุญนะเรามีคนมีมือไม้อ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครเนี่ยผู้จ้านบอกว่าแม้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเราเนี่ยก็น่าช่วยเหลือนะเป็นเรื่องที่ดีงามอ่ะคนมีบุญเนี่ยแต่คนไม้อ่อนแต่พวกนี้ต้องอาศัยฝึกฝนนะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเหมือนกัน อาตมาเองนี่เป็นเด็กๆนี่ก็ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่นะยังจำได้ว่าโตๆมานี่แม้แต่โยมพ่อเนี่ยเวลาญาติผู้ใหญ่มานะท่านให้เราไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยแม่ก็เขินๆนะมันไหว้ไม่ค่อยออกนะแล้วยังหยิ่งได้ด้วยนะบอกว่าเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นนะที่ว่าก็ใจเรามันอ่อนน้อมอยู่แล้วทำไมจะต้องให้มือเราต้องไหว้ด้วยมันไม่น่าสำคัญเลยนะก็ใจเราก็ไม่ใช่ใจแข็งกระด้างอะไรไม่น่าจะทำให้เราต้องฝึกปลือแต่ความจริงเป็นเรื่องที่ฝึกปลือไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรให้มันอ่อนทั้งนอกแล้วก็อ่อนทั้งในด้วยอันนี้จะเป็นความบริบูรณ์นะบางคนนี่อ่อนนอกแต่ว่าแข็งในนะเป็นพันมะกอกนะพันมะกอกนี่อ่อนนอกแข็งในนะบางคนก็เป็นพันมะตูมนะแข็งในแต่ว่าอ่อนนอกนะแต่ว่าให้บริบูรณ์ก็คือว่าเป็นอะไรเป็นสำลีหรือว่าเป็นนุ่นนะอ่อนทั้งนอกอ่อนทั้งในนี่ดีกว่านะไอ้แข็งนอกนะแข็งนอกอ่อนในนี่ก็ยังไม่ค่อยยังไม่ลงตัวถ้ามันแน่จริงก็ต้องถ้ามันแน่จริงก็น่าต้องอ่อนทั้งนอกอ่อนทั้งในได้นะหรือว่าถ้าอ่อนนอกแต่ว่าแข็งข้างในอันนี้มันก็ยังไม่ลงตัวอีกนะมันก็ยังไม่ลงตัวที่ว่าเดินมาครึ่งทางแล้วแต่พอแล้วแค่นี้นะเดินมาครึ่งทางแล้วขี้เกียจเดินแล้วเอาแค่นี้พอแล้วนะหมายความว่าคนที่แข็งในเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภทที่ชักจะคิดว่าเราดีแล้วนะจะให้ดีกว่านี้นี่มันไม่เอาแล้วนะใครจะมายุ่งมาเกี่ยวฉันนะใครจะมาว่าฉันจะมากัดเกลาฉันฉันอุตส่าห์อ่อนแล้วนะยอมแล้วนะข้างนอกนี่ยอมแล้วนะแต่ข้างในเนี่ยขอแค่นี้นะจะให้มากกว่านี้นะมันก็ทำให้เกิดความแข็งในขึ้นมานี่เราก็ให้เรียกว่าเมื่อเราอ่อนข้างนอกได้แล้วเนี่ยเราก็อ่อนข้างในก็เป็นลักษณะคนมีบุญประเภทที่3นะมีอัปปจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนมีเวยยาจะเวยยาวัจจะใหม่นะลักษณะของบุญประเภทที่4เนี่ยเป็นคนที่ชอบขวนขวายเป็นคนมีกระจิตกระใจนะเป็นคนมีกระจิตกระใจเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยไม่เป็นคนที่ดูดายเป็นคนสังกตายนะอะไรก็ช่างหัวมันไม่ใช่เกี่ยวกับเราไม่เป็นของเราแล้วก็ปล่อยเป็นคนดูดายสังกตายอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นคนไม่มีกระจิกกระใจรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำที่ดีนะคนที่ไม่มีกระจิกกระใจเนี่ยคือคนที่ไม่มีจิตวิญญาณแต่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาเป็นคนที่มีจิตวิญญาณเต็มมีคนเป็นคนที่มีจิตวิญญาณบริบูรณ์การที่จะเป็นคนมีจิตวิญญาณบริบูรณ์ได้เนี่ยเราต้องเป็นคนมีกระจิตกระใจทำอะไรก็มีกระจิตกระใจทำอะไรก็เป็นคนที่มีความขวนขวายนะมีความรับผิดชอบมีการช่วยเหลือเผื่อไปอย่างระบบสังคมของเรานี่นะก็มีคนมาเคยสังเกตบอกว่าเป็นระบบสังคมที่น่าประทับใจนะเป็นระบบสังคมที่แทบไม่ต้องออกคำสั่งแทบไม่ต้องบอกกันขอให้รู้ว่ามีงานอะไรนี่พวกเราจะเก็บกันทึบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดีเลยนะบางทีอาจจะมากไปด้วยซ้ำไปนะบางทีไปจัดงานต่างจังหวัดกันนี่นะข้าวของเราคนไปเยอะแยะนี่พอจากรถไปลงรถด่วนรถเร็วเนี่ยนะภายใน 2-3 นาทีนี่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่พอครึบเดียวหมดนะดีไม่ดีเกินซะด้วยนะจะต้องไปตามว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ของเราต้องไปคืนเขาทีหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของเนี่ยเป็นเรื่องของเรียกว่าแสดงว่าเราปลูกฝังกันมาได้ดีนะเราปลูกฝังกันมาถูกต้องระบบจิตวิญญาณของเรานี่ใช้ได้คนของเรานี่จึงเป็นคนที่มีกระจิตกระใจเป็นคนที่มีความขวนขวายดูแลเอาใจใส่นะก็เป็นบุญอีกข้อหนึ่งนะลักษณะของคนมีบุญเนี่ยจะเป็นคนที่มีกระจิตกระใจอัปปจายนะเวยยาวจะไม่เนี่ยถ้าจะแปลว่าเป็นคนมีกระจิตกระใจก็ดีนะประการที่6นะลักษณะคนมีบุญนี่เป็นลักษณะคนมีบุญประเภทที่6นะคือปฏิทานามัยนะเป็นคนที่ให้ส่วนบุญนะเป็นคนที่ชอบให้ส่วนบุญแก่คนอื่นนะแต่ความหมายเดิมนี่ก็ไปแปลว่าการให้ส่วนบุญเนี่ยคือเอาคนที่ตายไปแล้วนะตายไปแล้วพ่อแม่ตายไปแล้วค่อยไปให้นะแล้วก็ไปแปลว่าปรัตตุแล้วเขาไปเขาอธิบายนะว่าเขาก็อธิบายกันในอธิบายกันว่าการอุทิศส่วนบุญเนี่ยให้ได้เฉพาะปรัตตุชีวะกับเปรตนะเปรตที่ตายไปแล้วนะถึงจะให้ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยชีวกะเนี่ยแปลว่าเปรตที่ยังมีชีวิตอยู่ชีวกะเนี่ยแปลว่ายังนะปรัตตุชีวกับเปรตเนี่ยเปรตที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะแต่เขาไม่เข้าใจแปลว่า เปรตที่ตายไปแล้วอย่างนั้นงั้นการที่อุทิศบุญเนี่ยนะเราก็ต้องมาให้เปรตเนี่ยแหละยังไม่เปรตที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันถึงจะเป็นการให้บุญนะการให้บุญที่แก่เปรตที่มีชีวิตอยู่สมัยโบราณนี่งั้นเปรตที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ทำตามธรรมเนียมของพราหมณ์ก็หยาดน้ำไปหาเปรตที่ตายไปแล้วแต่ในสมัยปัจจุบันนี้นี่นะเราจะต้องทำให้มันถูกต้องเนี่ยไอ้หยาดน้ำไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเราจะมีการอุทิศบุญนะอุทิศบุญของเราเนี่ยทำอย่างไรนะเรามาให้หนังสือนะเราพิมพ์หนังสือเนี่ยพิมพ์หนังสือแจกให้ท่วมโลกนะอันนี้เป็นอุดมคตินะเป็นอุดมคติที่พ่อท่านตั้งเอาไว้นะพวกเราก็มาช่วยกันนะช่วยกันที่เราจะเผยแผ่ธรรมทานออกไปนะทำหนังสือออกไปให้ได้มากเท่าที่ถุดเท่าไหร่เท่าที่มันจะทำได้เพราะว่าพระของพวกเรามีน้อยนะเราก็ต้องอาศัยพระธรรมเนี่ยเป็นเครื่องที่นะเอาพระธรรมนี่แหละหยาดแทนน้ำนะแทนน้ำใจที่เราจะไปช่วยปรทัตตูชีวกับเปรตที่ยังไม่ตายเนี่ยนะเปรตที่ก็ยังมีความอยากความเร่าร้อนที่ก็ยังหลงอยู่อีกมากทีเดียวเราอาจจะให้พระธรรมเนี่ยอุทิศให้เขาไปเนี่ยเขาอาจจะได้ประโยชน์นะอย่างนี้ก็เป็นบุญอีกข้อนึงนะเราต้องเห็นอาตมาอยากให้พวกเราเห็นความสำคัญของสิ่งนี้เหมือนกันนะบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญนะเราอาจจะให้หนังสือหรือว่าบางคนนี่ก็อาจจะอย่างนิมนต์พระไปอย่างนี้ก็ถือว่าเอาไปโปรดพี่โปรดน้องโปรดเพื่อนโปรดสูงอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้บุญในลักษณะข้อนี้ได้เหมือนกันนะนี่ก็เป็นลักษณะบุญประเภทหนึ่งที่ว่าบุญสำเร็จด้วยการให้บุญแก่คนอื่นนะเราอาจจะให้เองไม่ได้เราอาจจะเอาพระไปให้เอานิมนต์พระไปให้เอาหนังสือไปให้อย่างนี้ก็เป็นลักษณะของบุญอีกประการหนึ่งบุญอีกประการหนึ่งเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมนะปฏิทานาไมปัตตานุโมทนาไมคู่กันนะลักษณะของคนมีบุญประเภทนี้ก็คือว่าเห็นคนอื่นได้ทำดีแล้วเนี่ยก็เกิดจิตยินดีนะมีอนุโมทนาตามเราก็เกิดจิตยินดีตามนะนี่เรียกว่าเป็นลักษณะคนมีบุญเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพอรู้ข่าวว่าใครทำดีอะไรบ้างโอ้โหจิตใจนี่เป็นเดือดเป็นแค้นเลยนะรู้ข่าวว่าโอ้โหนี่มันกินเจกันแล้วโอ้ยมันไม่จริงหรอกเนี่ยตอนเย็นๆก็แอบไปกินไก่นะฟังแล้วมันน่าจะยินดีกับไปคิดเพ่งโทษไปคิดอย่างนี้ก็นี่แสดงให้เห็นนึงว่าโอ้นี่ไม่ใช่เป็นลักษณะคนมีบุญเลยนะลักษณะคนมีบุญเนี่ยฟังข่าวก็ทำดีที่ไหนบ้างเนี่ยโอ้จิตใจก็จะยกมืออนุโมทนาสาธุตามเลยว่าโอ้ก็ทำดีแล้วนะที่นุ่นเขาปฏิบัติเคร่งที่นี่เขาปฏิบัติดีนะลักษณะของคนมีบุญก็จะเป็นอย่างนี้เรียกว่าฟังข่าวก็ทำดีกันก็จะเกิดอนุโมทนาตามนะอันนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของคนมีบุญประเภทที่6นะลักษณะคนมีบุญประเภทที่7นี่เรียกว่าปัตตานุโมทนาไมนะประเภทที่7แล้วนะปัตตานุโมทนาไมบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนายินดีต่อความดีของคนอื่นที่ได้ทำพวกเรามาปฏิบัติธรรมกันนี่เราก็มายินดีกันนะใครทำดีได้เราก็ยินดีต่อกันเราจะมาช่วยกันทำดีแต่เราไม่แข่งกันทำดีนะไอ้แข่งกันทำดีนี่คนอื่นทำดีมันไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่นะแต่ถ้ามาช่วยกันทำดีนี่คนอื่นทำดีเราก็จะเกิดความยินดีตามบุญข้อที่8นี่เรียกว่าธรรมัสสวนาไมนะลักษณะของคนมีบุญประเภทที่8นี่สังเกตได้ง่ายเหมือนกันนะว่าคนมีบุญเนี่ยจะชอบในการฟังธรรมนะลักษณะคนมีบุญประเภทที่8เนี่ยเป็นคนที่ชอบในฟังธรรมฟังเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะฟังเท่าไหร่ก็ฟังได้เรื่อยๆเกิดประโยชน์เข้าใจซาบซึ้งนะนี่ก็เป็นลักษณะคนมีบุญประเภทที่8เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมนะอย่างเรามาฟังธรรมฟังแล้วเกิดความยินดีนะอันนี้ก็เป็นลักษณะคนมีบุญประเภทที่8เก้าธรรมเทศนาใหม่นะลักษณะของคนมีบุญประเภทที่9นี่เป็นคนที่เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมสิ่งใดที่เรารู้เราเข้าใจแล้วนี่เราก็มีโอกาสนะเราก็พึงเอาไปกล่าวพึงเอาไปบอกพึงที่จะเผยแพร่ออกไปนะแต่ก็ระวังเหมือนกันนะการเผยแพร่ออกไปเนี่ยเราก็ต้องดูคำนวณเหมือนกันว่าคนที่เราจะบอกจะกล่าวเขานี่เขามีศรัทธาต่อเราหรือไม่นะเราก็เพิ่งคำนวณเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือว่าการบอกการกล่าวเนี่ยก็ไม่สำคัญเท่ากับการทำให้ดูนะการพูดให้เขาฟังแม้ร้อยครั้งเนี่ยก็ไม่เท่ากับทำให้เขาดูเพียงครั้งเดียวนะ เราทำให้เขาดูเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันประทับใจยิ่งกว่าผู้ที่เขาฟังตั้งร้อยครั้งบางทีพูดตั้งร้อยครั้งเนี่ยแหมพูดจนเขาเอียนแล้วนะพูดจนเขาแหมถ้าจะอาเจียนออกมาได้ก็จะอาเจียนออกมาเลยนะนะอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดน้อยแต่ทำให้มากๆอย่างนั้นบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมนี่บางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดด้วยซ้ำไปนะการทำให้เขาดูนี่บางทีอาจจะประทับใจมากยิ่งไปกว่าการพูดจนช่ำแฉแล้วนะพูดจนช่ำแฉพูดจนคนก็หันข้างแล้วแหมยังหยุดไม่ได้นะอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ธรรมะเทศนาใหม่แล้วนะอาจจะทำให้เขาตกนรกนะแทนที่จะเทศให้เขาขึ้นสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เขาตกนรกไปก็ไม่เกิดผลดีอะไรเราก็เหนื่อยเปล่าๆงั้นการแสดงธรรมนี่การพูดก็เป็นการแสดงธรรมนะการกระทำให้เขาดูก็เป็นการแสดงธรรมนะหรือว่าแม้แต่สิ่งที่เราได้ปฏิบัตินี่ก็เป็นการแสดงธรรมอยู่ในตัวเช่นกันส่วนบุญกิริยาข้อสุดท้ายนะลักษณะคนของคนมีบุญข้อสุดท้ายนี่คือทิฏฐุชุกรรมนะบุญด้วยการบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องอยู่เสมอนะงั้นบุญด้วยการสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงยังไงนะลักษณะของศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นมีลักษณะยังไงตรงแป๊ะเนี่ยนะทิฏฐุชุกรรมเนี่ยความเห็นตรงเนี่ยตรงยังไงมันตรงแบบนี้นะแบบที่ยกมือขึ้นเนี่ยแล้วมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นลักษณะที่ตรงแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่นะอันนี้เป็นหัวใจของศาสนาพุทธตรงเป๊ะแล้วก็ไม่หยุดอยู่แล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะสูงขึ้นไปจนกระทั่งในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะในระดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมั่นใจแล้วว่าท่านจึงประกาศตัวท่านเองออกมาได้ว่าเราเป็นบุคคลเอกของโลกนะบุคคลเอกของโลกหมายความว่าเป็นหนึ่งที่ไม่มีสองนะท่านมองไม่เห็นใครเลยว่าจะมาคู่ขี้กับท่านมาใกล้เคียงกับท่านใช่ไหมแต่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่พัฒนาตัวเองนะพัฒนาตัวเองให้เจริญให้ก้าวหน้าให้ไม่หยุดอยู่ตลอดเวลาแม้พวกเราเองก็เหมือนกันพวกเรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยถ้าเราไม่หยุดอยู่เนี่ยเราจะมีความก้าวหน้าสิ่งของเราจะมากขึ้นปัญญาของเราจะมากขึ้นความเข้าใจศรัทธาทานนะทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีอัปจายนะไมก็ดีเวยาวัจจะไมก็ดีปฏิทานะไมปัตตานุโมทนาไมธรรมสวะไมบุญต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราไม่หยุดอยู่เนี่ยมันจะมากมายก่ายกองเยอะแยะทีเดียวชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีการบำเพ็ญสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆความเห็นของเราเนี่ยก็จะตรงมั่นคงแข็งแรงแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ไม่หยุดอยู่เราไม่เป็นผู้ที่เหมือนกับลิงติดแป้นเป็นเจ้าได้สารนะความเห็นนี้มันกลับได้นะอาตมาเคยเห็นแบบสังคมทั่วไปอย่างคนทั่วไปอย่างพวกอาตมาเคยอยู่ในสังคมของหมู่นิสิตนักศึกษาเนี่ยตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยไฟแรงนะโอ้โหมีดวงกติจะต่อสู้เพื่อมวลชนนะจะกอบกู้สังคมอะไรแต่พอออกไปมีลูกมีเมียก็ถูกอำนาจของโลกธรรมหายกลืนไปในสังคมนะไอ้ที่อุดมคติจะช่วยกอบกู้สังคมมวลมนุษยชาติอะไรไม่รู้หายไปไหนหมดเลยนะอย่างนี้ทิฏฐุชุกกรรมความเห็นตรงเนี่ยมันก็ไม่ตรงแล้วมันหายไปแล้วถูกอำนาจของสังคมกลืนหายไปนะงั้นไอ้ความเห็นเนี่ยมันกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลานะอย่างเรามีแนวร่วมเนี่ยแนวร่วมของเราเนี่ยเขียนต่อต้านอบายมุขกันดีเอ๊ไปมากลับไปสนับสนุนให้ตั้งบ่อนคาสิโนอย่างนี้เอ๊ความเห็นนี่มันยังไงมันไปมาตอนแรกกับตรงเป๊ะไปด้วยกันนานๆเข้าโกงเป๋ไปเลยนะมันโกงเป๋ไปได้นะแต่ที่มันโกงเป๋ไปได้เนี่ยมันก็เกิดจากนี่แหละติดแป้นนะเกิดการหยุดอยู่เกิดจากการมีบัลลังก์ครองแล้วมันก็สบายสบายแล้วมันก็ไปมาก็เบี้ยวได้นะอย่างนั้นเราจะเป็นผู้ที่บุญสำเร็จด้วยการมีทิฏฐุชุกรรมมีความเห็นตรงเนี่ยผู้นั้นก็จะต้องลักษณะของคนมีบุญข้อสุดท้ายเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่นะเป็นคนที่รักในการที่จะพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองอยู่เสมอมันเป็นคนที่มีกระชับความกระฉับกระเฉงนะมีคนกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่ทุกขณะอยู่ทุกเวลานะลักษณะคนมีบุญคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคนที่รักในการที่จะพัฒนาตัวเอง นะอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่เป็นโง่เฮงข้อสุดท้ายนะลักษณะประการสุดท้ายอาตมาไปเจออย่างก็นิมนต์ไปบางแห่งเนี่ยเจอสถาบันการศึกษาบางแห่งเนี่ยแม่ไปเห็นแล้วอาตมาก็ยิ่งเป็นคนไม่ค่อยมีแรงอยู่ด้วยนะยิ่งไปเจอคนที่ไม่ค่อยมีแรงด้วยกันแม่พูดอะไรไปนี่โอ้โหมันเหมือนกับอะไรลากควายขึ้นภูเขานะหรือว่าเหมือนกับเข็นภูเขาขึ้นครกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะดันกันยังไงเลยนะคือว่าพูดไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะหามุมหาเหลี่ยมยังไงที่จะให้เขารักในการที่จะพัฒนาตัวเองรักในการที่มีชีวิตที่ดีกว่าหรืออะไรเนี่ยรู้สึกว่าพูดไปก็ผมดีแค่นี้แล้วนะมันก็ขอชีวิตนี้เอาตายแค่นี้แล้วล่ะเอาหัวยันพื้นไว้แค่นี้นะอย่างนี้เนี่ยมันแหมดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของคนมีบุญเลยนะลักษณะคนมีบุญเนี่ยแม่มันฟังแล้วเราไงจะดีขึ้นเราจะไงจะเจริญขึ้นเราจะไงจะก้าวหน้าขึ้นนะเนี่ยเป็นคนที่ลักษณะคนมีบุญข้อสุดท้ายเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่ไม่เป็นคนดิ้งติดแป้นเจ้ามีสารนะแต่จะปรับความเห็นของเรานี่ให้ตรงยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอ